tuira, pa tuira, pa tuira, pa tuira, pa luau, pa luau. Vira pa tuira, pa tuira, pa tuira, pa luau, pa luau. Pode terminar. Tudo pode terminar.